hayvanlardan da yük taşıyanı ve tüyünden yatak yapılanları yaratan odur. Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır.